Galaxy A17, którego cena w euro na dzień 17 listopada to 849 zł. Promocja trwa do 28 grudnia lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, dostępne w sklepach RTV, Euro AGD oraz na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Piątek. 5 grudnia minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po debacie głosowanie. Posłowie przed decyzją, czy odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Podczas szczytu medycznego prezydent mówi, że jest przeciwny prywatyzacji służby zdrowia. Losowanie grup mundialu już dziś w Waszyngtonie z udziałem Donalda Trumpa. Za kwadrans Sejm będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Ten rynek jest bardzo podatny na działania obcych służb, podkreślał z sejmowej mównicy premier Donald Tusk i zwrócił się do posłów z apelem. Proszę o odrzucenie weta prezydenta, ponieważ ustawa da nam narzędzia do skontrolowania rynku, tej części rynku kryptowalut, która jest ewidentnie, i to udokumentowałem w czasie tego wystąpienia, że w istotnej części jest infiltrowana i zagospodarowana przez podmioty rosyjskie, białoruskie i podmioty z innych państw byłego Związku Sowieckiego. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówi, że informacje premiera na utajnionych obradach były porażające i powinny wpłynąć na decyzję posłów. Jeżeli wiemy dzisiaj o wielu kwestiach, które zostały podniesione przez premiera, ale też w przestrzeni publicznej, jak wielkim zagrożeniem z punktu widzenia różnych rosyjskich śladów mogą być różnego rodzaju przepływy finansowe, to jako państwo musimy mieć narzędzia, żeby móc je kontrolować. Te narzędzia daje nam ustawa. Im szybciej odrzucimy weto prezydenta, tym lepiej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Henryk Kowalczyk mówi, że po tajnej informacji premiera w jego partii nikt nie zmienił zdania w sprawie głosowania. Nie było żadnych informacji. Premier mówił, że się powołuje na informacje publiczne, że tu nie ma tajnych. Nawet tak powiedział w pewnym momencie. Natomiast w związku z tym, że to były tajne, no więc nie mogę niczego mówić o tajnych obradach, ale oceniam to jedno. Szopka zrobiona po to, żeby przykryć problemy służby zdrowia. Tak to odbieram, bo nic innego nie tłumaczy, żadne inne motywy nie tłumaczą tajnych obrad. Tajne obrady Sejmu, podczas których premier informował o bezpieczeństwie państwa, rozpoczęły się po 9.30 i trwały prawie półtorej godziny. Prezydent zapowiedział, że nie zgodzi się na prywatyzację służby zdrowia. Karol Nawrocki organizuje dziś własny szczyt zdrowotny. Biorą w nim udział eksperci, przedstawiciele związków zawodowych i wiceminister zdrowia. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Powiedz, jakie jeszcze są deklaracje Karola Nawrockiego? Przede wszystkim głośne nie prywatyzacji służby zdrowia. Jego zdaniem też nie można opóźniać podwyżek dla medyków. Oni muszą dobrze zarabiać, podkreślił Karol Nawrocki. Nie da się też zorganizować systemu ochrony zdrowia bez dobrze wykwalifikowanych i godnie opłacanych profesjonalistów medycznych. Minimalne uposażenie pracowników medycznych nie może być dla nikogo systemowym problemem. A resort zdrowia tłumaczył wcześniej, że dzięki opóźnieniu wejścia w życie podwyżek można zaoszczędzić pieniądze, które potem zostaną wykorzystane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie brakło też odniesień do wczorajszego rządowego szczytu. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski mówił, że liczy na ponadpartyjne spotkanie w sprawie ochrony zdrowia. No, oczekujemy dobrej, mądrej polityki zdrowotnej, ale w ponadpartyjnym rozumieniu. Czyli ponadpartyjny szczyt ze wszystkich stron politycznych. Prezydent podczas spotkania podpisał też nowelę o funduszu medycznym, dzięki której z funduszu do NFZ trafi kilka miliardów złotych. Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce rozpoczyna szkolenia z zakresu obrony cywilnej w szkołach średnich. Program jeszcze w tym roku obejmie 4 placówki. Przeszkoleni mają zostać najpierw uczniowie szkół średnich, a później podstawowych, mówi Jarosław Delewski z wrocławskiego ratusza. W pierwszej kolejności chcemy przygotować oczywiście tych, którzy już są prawie dorośli. Zależy nam zwłaszcza na uczniach właśnie szkół średnich. Chcemy przeszkolić wszystkich, tak jak uczymy pierwszej pomocy nawet dzieci w przedszkolach, które ćwiczą masaż serca na misiach albo specjalnych fantomach. A najstarsi uczniowie będą szkoleni m.in. z symulacji ataku napastnika czy ataku dronowego. Wielkie piłkarskie święto w Waszyngtonie o 18:00 w centrum Kennedy'ego, losowanie grup Mistrzostw Świata. Turniej będzie rozgrywany w połowie przyszłego roku w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Ceremonia rozpocznie się w południe czasu waszyngtońskiego, czyli o 18:00 czasu polskiego. Według zapowiedzi organizatorów ma połączyć futbol, rozrywkę i jak zwykle w Waszyngtonie politykę. Na wydarzeniu spodziewana jest obecność prezydenta Donalda Trumpa. Uroczystość poprowadzą gwiazdy Heidi Klum i Kevin Hart,

przyszłość. Zobaczymy, czy do zmian mam umiejętność. Dobrze, że się kończy rok, tego mam serdecznie dość. Co ja miałam, powie stop, nie chcę tam zaglądać. To był całkiem niezły test, więcej już o sobie. Za nami pokoje. To premierowy singiel zapowiadający nowy materiał, czyli Ta druga na bis. No i to taki suplement do drugiego albumu artystki. A co dzisiaj w Terra Kultura? Dzisiaj gorąco, bo zajrzymy do Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. A uwiedzie nas, i od razu mówię, że naprawdę nas uwiedzie, opowieść o wielkiej osobowości polskiego wzornictwa, Wandzie Telakowskiej, ale nie tylko, bo opowieść o tej postaci jest pretekstem do historii pewnego archiwum cyfrowego, które już dla nas będzie niedługo dostępne. O tym w drugiej godzinie. Co jeszcze? O tym, że krótkie jest piękne. Będę przekonywać ja i dwójka dżentelmenów, gdyż w Białymstoku trwa Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubrowka. Jest to, zapewniam, pozycja obowiązkowa i to nie tylko dla tych, którzy kochają krótki metraż. Będziemy też w Reykjaviku, a już za chwilę pomkniemy do Krakowa, gdzie wczoraj rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia. I proszę rozgrzewać dłonie, zapamiętać numer 2 2 7 3, bo na pewno się przyda, ale wcześniej ruszymy tam, gdzie ciepło i gdzie świeci słońce. por si algún problema. La sonora por señas. Niños con una dieta alta en riñas crecen fuertes a falta de vitaminas. El pasado no perdona, nos dieron el barrio por cárcel, los pillos no se pensionan. Tu novia tiene libertad condicional por tu mala maña de irte sin pagar. El hombre machista por naturaleza, pero las leonas son las que cazan. Nuestra idiosincrasia es matar con risas el odio sin gracia. Hasta la tristeza se baila. Arroz con huevo y mucha salsa. Si me despido no me dejan ir. Borracho profesional se va callado a dormir. Quiero estar preso acá. ¿De dónde sale tanta nea? El barrio es un imán. A los domingos se queda jugando parques dominó, apostando al bingo. Llegó tu jíbaro, baja del techo Nicanor y grita: soy ateo. Gracias a Dios, el que murió por mis pecados. Y yo, que ni siquiera había nacido. Luego fui condenado a vivir entre prepagos, hijos no planeados, trovadores, policías, doctores, sabios y bandidos. Señora, nadie nace malo, el amor es congénito, lo demás es aprendido. Con mis impuestos pago el nuevo juguete del alcalde, el helicóptero con el que van a vigilarme. Bajo la cerveza, levanto la cabeza, pienso, los precios están por los aires, salud. Por los compadres en la cárcel y por los presos aquí afuera, que siga el baile. Quiero estar preso acá. El barrio es un imán. Y aunque me digan no te quedes, yo sí que me voy a quedar. Pues estás cerrando, ando esperando tu visita conyugal. Zaczynamy od wizyty w Krakowie. Bartosz Szydłowski, dzień dobry. Dzień dobry. Trwa festiwal Boska Komedia, międzynarodowy festiwal teatralny, który jest z jednej strony podsumowaniem sezonu teatralnego w Polsce, no ale także bardzo dużo różnych spektakli z innych stron zobaczymy, więc jest o czym opowiadać. Boska, ile to już lat? 18. I w związku z tym od wczoraj aż do następnego poniedziałku bardzo dużo sztuk dla dorosłych. No tak sobie to jakoś się poukładało. Może rzeczywiście jest to związane z pełnoletnością i możemy zacząć szaleć, a nie uśmiechać się grzecznie. No jest coś takiego, ja myślę, że to jest związane z hasłem festiwalowym jednak, czyli Czekając na barbarzyńców, czyli jakiejś takiej nadziei, że gest artystyczny może być na tyle odwracający pewne porządki, otwierający jakąś zupełnie nową perspektywę widzenia siebie. Bo ja jestem w ogóle wielkim wielbicielem radykalnych gestów artystycznych, których jest tak naprawdę na świecie coraz mniej. Jakoś się tak poukładało, że nawet sztuka teatru, czyli sztuka indywidualnego bardzo spotkania, weszła w taką strefę komfortu, trochę konformistyczna, jest w tych wielkich obiegach festiwalowych, stała się trochę podwieczorkową przyjemnością dla establishmentu lub też czasami gdzieś jakąś bańką zamkniętą w kręgach środowisk artystycznych, ale zdarzają się indywidualności, które cały czas trzymają, że tak powiem, rozognioną i rozpaloną pochodnię i są radykalne w swoich strategiach ekspresji artystycznej i to jest niesamowite i na to warto czekać. Mam wrażenie, że ta edycja gdzieś się do takich gestów zbliża i też w ogóle ten gest artysty, który właściwie w tej swojej opowieści próbuje zanegować te pozorne porządki, które są nam serwowane przez polityków, przez pewne systemowe rozwiązania, że to właśnie w sztuce artyści są tymi ostatnimi sprawiedliwymi w tej chwili. Ja mam wrażenie, że jesteśmy już tak przytłoczeni przewidywalnością z tej spolaryzowanej rzeczywistości, manipulacjami, które są stosowane na opinii publicznej, że tylko właśnie to bezpośrednie spotkanie i właśnie gest taki który kompletnie odwraca jakiś porządek postrzegania tej rzeczywistości, nagle może nas dokopać i dobrać się do jakiegoś źródła. Źródła poczucia, kim jestem tak naprawdę, co czuję, a nie co myślę, jak powinienem czuć w związku z tym i dialogowanie z własnym wizerunkiem bardziej. Bo to jest jakiś dzisiaj problem, że my właściwie nie sięgamy do siebie, tylko sięgamy do własnych wizerunków i zaczynamy się po prostu przeglądać w swoich wyobrażeniach na własny temat. No i w oczach ludzi przede wszystkim. No to jest z tym związane. Więc jakoś, bo niech ta sztuka i ta edycja nawołuje do takiej bardziej odważnej konfrontacji, do trochę obdzierania się z takiej autoreferencyjności bezpiecznej. Do buntu po prostu. I do buntu, i do po prostu docierania do czegoś, co uwiera i rozdrapywania tego bardziej, niż do tego, co nas satysfakcjonuje i osadza właśnie w poczuciu pięknie oglądanego obrazka. A teatr polski nie jest za bardzo ugładzony? Jest ugładzony. Grzeczniutki tak, taki? Jest w tej chwili ugładzony. Ja mam taką diagnozę. To są momenty przejściowe, nie? Bo to też jest kwestia różnych takich amplitud wynikających z czasami właśnie z bardzo trudnych sytuacji społeczno-politycznych, że artyści się jakby trochę zbierają dłużej niż nie zawsze reagują na bieżąco, ale rzeczywiście jest coś takiego, że coraz bardziej istotne stają się tak zwane poczucie wspólnotowych ideologii niż indywidualnych gestów, że po prostu tworzą się pewne koterie, które, no można powiedzieć, przeglądają się same w sobie. Jak się ogląda bardzo często spektakle, no to widać, że one są albo inspirowane podobną książką, albo podobnym jakby diagnozowaniem rzeczywistości polskiej najczęściej, ale też w związku z tym bardzo powierzchowny. I to nie ma indywidualnych takich gestów, które podejmują ryzyko właśnie bycia innym, tylko trochę próby bycia podobnym, tak żeby znaleźć tą płaszczyznę akceptacji i afirmacji, co też nie jest zarzutem wobec artystów, tylko raczej diagnozą sytuacji, w której być może te warunki tworzenia sztuki są też w jakiś sposób coraz bardziej ograniczone albo sformatowane i ten lęk, który po prostu towarzyszy, że zbyt radykalny gest nie spotka się z akceptacją albo zostanie zanegowany nawet na przestrzeni politycznej. Te 8 lat naszych doświadczeń, tego nieustającego nakłuwania i podważania wartości w ogóle pracy artysty, no przecież to były nieustające połajanki poszczególnych polityków, spowodowały jednak taki podświadomy, trochę autocenzorski gryps u wielu artystów. To są rzeczy, które nie są świadomie podejmowane. To po prostu są okoliczności, które wrażliwego człowieka w jakiś sposób też kształtują. Więc ja to raczej w kategoriach pewnych symptomów traktuję niż ocen i hierarchii, bo w ogóle tych ocen i hierarchii nie lubię robić. Uważam, że cała ta przestrzeń podejmowania się tych indywidualnych dróg wypowiedzi jest już fenomenalna, bo to też jest zachęcanie i inspirowanie pewnych postaw w ogóle życiowych, pewnej aktywności, gotowości do wyrażania siebie. No to robi sztuka, teatr szczególnie. I ja to nazywam zawsze takim stymulowaniem takiej podmiotowej obywatelskości w ogóle, że my w sprawie własnych odczuć, myśli, emocji jesteśmy w stanie po prostu coś powiedzieć innemu i nie wstydzić się tego, nie bać się, więc jakoś tak ten teatr wtedy traktuje właśnie poza hierarchicznie, ale jako rodzaj też opowieści o naszym społeczeństwie dzisiaj, tu i teraz, w takiej, a nie innym kształcie. Ale teatr też traktuje szeroko, bo spoglądając w program tegorocznej Boskiej, widać już pewne zwiastuny, zmiany myślenia, czyli zaproszenia tych, których na Boskiej nie było za bardzo widać. Chodzi mi tutaj o sztuki performatywne, o taniec współczesny szczególnie. Przytulać taniec współczesny dzisiaj to jest dar zarówno dla tańca, jak i dla festiwalu. I to są takie dziedziny, które właściwie dzisiaj bardzo świeżo i bardzo szybko reagują na otaczającą nas rzeczywistość. No to nie przemierzając, wczoraj i jeszcze dziś jeden spektakl. Florentina Holsinger, no to jest, można powiedzieć, gwiazda reżysersko-choreograficzna, Austriaczka, która no jest jednym z najbardziej gorących nazwisk, ze swoim spektaklem Rok, w którym nie było lata. Schau Volksbühne w Berlinie na premierze. Cała Europa pragnie tego spektaklu i pojawia się na Boskiej. Florentina Holsinger to jest też nowość. W sensie zaproszenia raz, że zagranicznej, znaczącej artystki, a dwa z tego pola choreografii. No to jest w ogóle ciekawy mechanizm, bo rzeczywiście ja Florentinę znam od lat i miałem już Apolona ściągać kilka lat temu, tuż przed COVID-em, mieliśmy takie plany, więc też łatwiej mi było znaleźć dostęp do niej i zostaliśmy doproszeni do koprodukowania w ogóle tego spektaklu, co jest takim i wyróżnieniem i też wiąże się z lepszymi warunkami potem organizacyjnymi przy zapraszaniu takiego spektaklu. To jest ciekawe, bo Florentina reprezentowała nurt de facto fowy, znaczy rzeczywiście tą niszę i ona robiła te pierwsze, ten swój spektakl, tanc, prawda, no to wszystko to było w podobnym kształcie jak spektakle w tej chwili właśnie naszych choreografów, którzy się próbują odnaleźć w jakichś większych lub mniejszych piwnicach i realizować swoje projekty i nagle ktoś zainwestował i zaryzykował, zapraszając Florentinę do gościnnych występów i do realizacji większych spektakli w Volksbühne. I ona była artystką, rezydentką Volksbühne, i tam zrobiła i Ofelia Got Talent i Boską Komedię przede wszystkim. Wielkie takie spektakle widowiskowe, w których te praktyki i strategie teatru trochę ofowego, akcjonistycznego, gdzie ciało rzeczywiście staje się wehikułem w ogóle opowieści, że narracja nie jest przyczynowo-skutkowa, ale ma charakter impresyjny, buduje się pejzaże z energii właściwie ludzkiej, skonfrontowanej z totalnymi gestami gatunku niemalże cyrkowego, prawda, bo ona się posługuje też takimi strategiami popkulturowymi bardzo mocno, musicalem. I to nagle zadziałało w sposób szokująco mocny i stało się właściwie jakimś trochę nowym językiem mainstreamu. I dokładnie spełniło oczekiwania szerokiej publiczności, bo na te spektakle, które wydawałoby się, że mają właściwie język dość hermetyczny, nagle okazuje się, że nie mają języka hermetycznego, że mają w sobie tak przyswajalną energię i tak zabierają ludzi w podróż emocjonalną, że zdobyć bilet na Holzinger w Berlinie jest naprawdę trudno. A zdobyć bilet na festiwal Boska Komedia to już właściwie niemożliwe. No to na niemożliwe festiwalu. Niestety, jest niemożliwe. Czasami liczymy, że jeszcze jakiś bilet zostanie oddany. No dlatego też Boska będzie zmierzała w kierunku jakby powrotu do tego, jak się zaczęła, bo pierwsza edycja festiwalu Boska Komedia była międzynarodowa. Mieliśmy tam 7 produkcji, wielkich produkcji z różnych kontynentów, od Afryki Południowej po Indie, aż po Kolumbię i Iran. Bo chodzi o to, że my rzeczywiście jako też środowisko artystyczne, ale też w kontakcie z publicznością, troszeczkę staliśmy się autoreferencyjni, trochę się jakby zamknęliśmy w tym świecie przekonania i wiary, a wręcz nawet mitu o jakiejś niesamowitości polskiego teatru, ale to się zaczyna wypalać, bo trzeba się skonfrontować i otworzyć na te różnego rodzaju opowieści, otworzyć się na to spojrzenie innego, być nim zaciekawionym i dokonać takiego aktu jakby wymiany tych inspiracji i kompetencji. No to jest bardzo ważne, bo to wtedy powoduje, że festiwal zaczyna się uniwersalizować jeszcze bardziej. Nie jest już tylko chwaleniem własnego podwórka, co jest jakby no siłą Boskiej Komedii z jednej strony, ale z drugiej strony to są też sygnały ze świata idące, że macie tak mocny brand i ludzie zaczynają jakby czuć brak zaproszenia czy bycia w tym kręgu naszym festiwalowym. To trzymam kciuki, żeby Boska miała na tyle dużo pary, możliwości finansowych także, żeby mogła to robić. Ale przecież istnieją takie tradycyjne formuły, jak bardzo ważne, myślę, bo to jednak jest spojrzenie na cały sezon teatralny w Polsce. Inferno. Konkurs, który kończy się nagrodami. No oczywiście, nawet chyba 9 spektakli jest w Inferno i w konkursie. Znakomici jurorzy, wyjątkowa taka ekipa znawców, bo i nowa szefowa Lincoln Center przyjeżdża z Nowego Jorku i Berliner Festspiele, jednej z większych instytucji festiwalowych, narodowych wręcz z Berlina i szefowa, nowa szefowa festiwalu Otoń z Madrytu, a także goście z Tajwanu i z Estonii, więc to będzie fajna konfrontacja. No bardzo różnorodna rzeczywiście jest ta infernalna nasza propozycja. Są spektakle mniejsze, większe, są spektakularne, wielkie widowiska jak Tkocze, Maji Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, po bardziej kameralną wypowiedź z Teatru Jaracza w Olsztynie, czyli Złe Wychowanie w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego. Więc znowu to spektrum dialogujących ze sobą światów będzie bardzo, bardzo szerokie. Mamy spektakle krakowskie, takie jak Latający Potwór Spaghetti Mateusza Pakuły z Łaźni, czy Zamach na Narodowy Stary Teatr Jakuba Skrzywanka, czy Ulises Michała Borczucha. To są też bardzo ciekawe propozycje, też o różnego rodzaju temperaturach w ogóle opowieści o współczesnym świecie. Do Mnie Spokojnej Starości możemy jeszcze dołożyć. Ze Szczecina, teatru współczesnego. Można powiedzieć, że jest to bardzo ciekawe ze względu na może nie tyle wyszukaną estetykę czy artystyczną wizję, ale strategię dyrektorską, która spowodowała, że teatr współczesny w Szczecinie pozyskał zupełnie inną publiczność nagle i stał się takim teatrem podążającym też za sferami wykluczeń, które są społecznie zauważalne, jak między innymi tematyka starzenia się, sytuacja seniorów. Mamy spektakl w gry wstępne z Teatru Kapitol w reżyserii Wiktora Rubina z tekstem Joli Janiczak, więc naprawdę bardzo dużo. Przemiana Michała Kmiecika. Michał Kmiecik po raz pierwszy w ogóle i w konkursie i chyba w ogóle jego spektakl, jego reżyserii nie był jeszcze prezentowany na Festiwalu Boskiej Komedii. To jest wrocławska propozycja, czyli Teatr Współczesny z Wrocławia. Jak zwykle chciałoby się więcej, ale pewnie wystarczy, nie to znaczy można. Kto i kiedy ma to konsumować? Na dobre dobrą sprawę. Dajmy też jury trochę oddechu i możliwości wyboru, bo co za dużo, to niezdrowo. To też jest bardzo ważne, na co zwróciłaś uwagę, bo jurorzy nie mogą... Festiwale są przeładowane. Tak, ale tu też chodzi o to, że po prostu to jury, żeby też skutecznie i efektywnie oceniło spektakle, musi to zrobić w ciągu kilku dni, a nie kilkunastu. Poza tym są to tak ważne osoby, że oni nie mają czasu, żeby 12 czy 10 dni spędzić w Krakowie. To jest po prostu nierealne. I tak zostać przez tydzień i oglądać po 2-3 spektakle, to jest naprawdę bardzo dużo. Więc muszę mieć te wszystkie perspektywy w głowie. Nie jest to naprawdę proste. Tym bardziej, że festiwal, myślę, że to jest też jego siła, że on jest bardzo hojnym wydarzeniem. Że ja naprawdę buduję spektrum szerokie, a nie kuratorską ambicją budowania jednego tematu na przykład. To skoro jesteśmy jeszcze przy krakowskich tematach, także wasza premiera, czyli Teatru Łaźnianowy. To właściwie nie premiera, to będzie, no częściowo premiera, czyli proces Eligiusza Niewiadomskiego, tak. To jest o tyle premiera, że będą tam częściowo role wymienione, bo pomysł tego spektaklu, czyli odwzorowania oryginalnego procesu na podstawie dokumentów mordercy pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej, czyli Gabriela Narutowicza, jest jakby, te role są sztafetowo przekazywane przez ważnych artystów z dorobkiem, jakby tworząc taką społeczność ludzi, którzy się też sprzeciwiają przemocy w przestrzeni publicznej i też idealizowaniu ludzi co najmniej kontrowersyjnych lub po prostu godnych potępienia ze względu na swój fanatyzm i obsesyjne myślenie o rzeczywistości. Więc to pokazujemy 11 grudnia jako trzeci właściwie pokaz pewnej wersji spektaklu, który miał miejsce 11 listopada w bardzo określonym czasie, czyli w czasie Święta Niepodległości. Ale ja też myślę o tym, że to, że ten festiwal z mojej perspektywy nigdy nie stał w miejscu, to tak naprawdę ta obserwacja wynika z tego, że się zawsze sprzedaje. Znaczy my mamy zawsze komplety. To naprawdę wygląda, jakbyśmy sami tworzyli pewien mit, ale tak się dzieje. Tak się dzieje zresztą. To jest festiwal, który pozwala zobaczyć spektakle, za którymi trzeba by było jeździć po całej Polsce, niejednokrotnie po świecie. Nie każdego stać na to, jeżeli zawodowo nie zajmuje się teatrem. Z reguły nikogo na to nie stać czasowo, jeżeli nie zajmuje się zawodowo teatrem, więc wcale się nie dziwię, że Boska Komedia rok w rok przeżywa oblężenie. Rozmawiamy o festiwalu, który od wczoraj do 15 grudnia rozgrywa się w wielu teatrach w Krakowie. Zróbmy teraz krótką przerwę. Ach, co za noc, muzyka gra, co za pal, ach. Dysk jockey już do tańca daje znak brokatu w oczach. Mam pełno, już go mam, nawet tam mam go wewnątrz. Kończy się świat, więc zatańcz ze mną, zatańcz ze mną, niech się śmieją z nas. Po prostu tańcz, ja też nie wiem jak. Wracamy. Bartosz Szydłowski. Dzień dobry. Ponownie. Dzień dobry. Boska. Boska komedia. Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Krakowie. Oczywiście Kraków, dawna stolica Polaków. Festiwal, który pokazuje to, co wydarzyło się znaczącego w teatrach w całej Polsce. Oczywiście jest to selekcja niełatwa, ponieważ tych spektakli jest bardzo dużo, ale daje taki rodzaj szerokiej panoramy tematów, ale też form, w których polski teatr się porusza. Nie tylko polski, tak jak rozmawialiśmy. Florentina Holzinger na otwarcie festiwalu, Austriaczka, która będzie reprezentowała Austrię na przyszłorocznym Biennale Sztuki w Wenecji. To jest bardzo dobra wiadomość, bo to też pokazuje, jak zmienia się Międzynarodowy Festiwal Sztuki, ten wenecki, który oskarżany jest bardzo często o to, że no to już jest takie stare, dobre weneckie biennale. Ale w tym biennale weneckim już dwukrotnie wygrywały performatywne pawilony, prawda? I dokładnie. I to było to ciekawe. Jest ciekawe i to jest ta zmiana. Boska. Nie będziemy omawiać całego programu, bo oczywiście warto wejść na stronę boskakomedia.pl. Przypominam. Jeszcze, wbrew pozorom, można liczyć na wejściówki. Przecież bilety się zwraca. Ktoś daje znak, że nie może. Ale przyglądając się jeszcze, bo rozmawialiśmy w ogóle ogólnie o teatrze i o Boskiej, i o jej profilu. Konkurs to oczywiście jest ważna sprawa, ale jakie wątki jeszcze szczególnie byś zaakcentował przy okazji Boskiej Komedii w kontekście tego, co dzisiaj ważne jest w teatrze? To znaczy ja uważam, że my powinniśmy się odważniej skonfrontować ze sztuką ukraińską. Mam wrażenie, że jest coś takiego nie do końca otwartego w tym, w jaki sposób traktujemy artystów ukraińskich, że dalej jesteśmy uwikłani w jakiś stereotyp na ten temat. I nie mówię, że jest to w ogóle łatwe, dlatego że rzeczywiście na przykład z bardzo ciekawy spektakl wyreżyserowany przez estońską twórczynię Merle Caruso, Nie opuściłem Ukrainy, który jest taką verbatimowską formą paradokumentu, świadectwa ludzi, którzy są weteranami wojny rosyjsko-ukraińskiej w tej chwili, czyli na wózku inwalidzkim chłopak mówi o swoich doświadczeniach, mężczyzna z protezą, kobiety w tym stanie tej traumy postwojennej. To jest bardzo wstrząsające, ale na przykład ten spektakl spotyka się z jakąś gigantyczną ilością hejterskich komentarzy na przykład na Facebooku. Mamy chłopaka, który prowadzi, właściwie jest dedykowany do tego, żeby usuwać te najbardziej podłe i obrzydliwe komentarze, które oczywiście są też często generowane przez boty. Ale napędzone też antyukraińskimi nastrojami, no, które są sztucznie napędzane. Są sztucznie napędzane, no ale to strasznie działa to deprymujące na sprzedaż, bo ten spektakl akurat cały czas miał problemy ze sprzedażą. Dwoiliśmy się i troiliśmy, żeby wypełnić salę, co jest w ogóle zaskakujące. Podobnie zresztą było w zeszłym roku z Martą Górnicką, spektaklem, który objechał cały świat, ale jest sukcesami. To jest tematyzowany jest rzeczywiście też konkretnie wojną ukraińską i też ten spektakl świecił pustkami w którymś momencie jedna z nich. Więc naprawdę jest to bardzo dziwna sytuacja, a ja uważam, że my powinniśmy mieć w sobie też taką odwagę na konfrontowanie się z tym tematem i też z artystami. Na przykład mamy też spektakl Eros i Psi, który powstał w Krakowie, ale realizowany był przez ukraińskich artystów, którzy wcale nie chcą też tylko i wyłącznie opowiadać o wojnie, o swojej traumie, ale chcą podmiotowo uczestniczyć w pełnym wymiarze kulturowej wymiany i nie być traktowani w cudzysłowiu albo z poczuciem jakby socjalnego wsparcia tylko i wyłącznie. A my w ten sposób tworzymy jakieś dziwne bufory też dla siebie. Więc jakby specjalnie poruszam ten temat, bo on mnie w gruncie rzeczy na bazie tej otwartości festiwalowej w jakiś sposób bulwersował, że nagle jest jakieś zdarzenie, które zamiast nas zmotywować do tego, żeby w nim uczestniczyć, czy dać jakiś rodzaj supportu i rozbudować też swoje jakby pojęcie na ten temat, jak wygląda to doświadczenie, no jest znowu służy właściwie wzmocnieniu polaryzacji. A przecież festiwal jest po to, żeby tą polaryzację rozpuszczać, żeby dać nam szansę konfrontacji bezpośredniej z czymś i wyrobienia swoich własnych opinii. Purgatorio, Paradiso i Inferno. Trzy boskie kręgi tradycyjnie, a w nich nazwiska znaczące, ale też takie nazwiska do odkrywania w polskim teatrze. I nie tylko. Na pewno do odkrywania jest ten zagraniczny. Będzie niespodziankę z Chile. Będzie, będzie. Strasznie się cieszę. Dwa projekty, czyli Reminiscencja, którą wyreżyserował Maliczowaka. To jest młody reżyser, który objeździł z tym spektaklem właściwie cały świat. I to jest spektakl, który wnosi nam i koloryt pejzażu chilijskiego i opowiada historię jego dziadków właśnie w powiązaniu z tym, kim ja jestem. O tej też nostalgii za przeszłością. Bardzo taka intymna historia. Ona jest pokazywana w Krykotece w bardzo kameralnej przestrzeni i z dużym potencjałem sentymentu takiego i kompletnie na opozycji Feral Josefiny Pugi, która jest sex workerką, profesorem queer na uniwersytecie, performerką, artystką o różnych formatach, bo również muzyczną, która właśnie dokonuje takiego transgresyjnego performansu, który będzie tam kilkadziesiąt minut trwał, tworząc współrelacje z publicznością. Ja to widziałem w San Carangelo de Romania i poznałem ich w ogóle tam. No i też ta noc po heksach, bo 6 grudnia będziemy mieli spektakl Heksy na podstawie powieści Agnieszki Szpili, ale za tym idzie cała noc post-porn terroryzmu, czyli działań performatywnych robionych przez artystów z całej Europy w duchu właśnie poszukiwania i odpowiedzi, że czy ciało staje się jakimś elementem emancypacyjnym, prawda? To jest cały ruch taki dosyć nowy w sztukach performatywnych i tą noc próbujemy zbudować takim lejem 3-4 godziny po spektaklu. Jeszcze będziemy wchodzili w trans muzyczny, w trans właśnie ciała, pewnego manifestu politycznego, bo to też jest aktywistyczny bardzo mocno. No czekamy na ten wieczór. W ogóle bardzo się Ja się zaktywizowałem, bo uważam, że w ogóle festiwal to nie jest tylko i wyłącznie budowanie programu spektakli, tylko tworzenie pomostów różnego rodzaju i takich sklejek, sieciowanie, zderzanie. Spotkanie i rozmowy. I też jakby tryb uczestnictwa, który jest też przekroczeniem, czyli na przykład zapraszamy rzeczywiście na prawie całą noc, żeby po prostu się i bawić, i oglądać, i wchodzić w taki rodzaj niekontrolowanego spotkania. To ważne, bo festiwal jest doświadczaniem, prawda? I teraz moim zadaniem jest zbudowanie takiej dynamiki wewnętrznej, żeby to doświadczenie trwało i pozostało z uczestnikami jak najdłużej, żeby to była przygoda niezapominalna wręcz, więc szukam i inspiruję się też właśnie różnego rodzaju innymi sztukami. Myślę, że w ogóle w przyszłości będzie coraz więcej też muzyki na festiwalu, ale takiej, której nie można spotkać na festiwalach stricte muzycznych, tylko takiej, która będzie z pogranicza pewnego działania performerskiego i muzycznego, więc no, dzieje się tego bardzo dużo, bo artyści szukają nowych form ekspresji, przechodzą z dziedziny jednej sztuki na drugą, a my, mam nadzieję, będziemy taką platformą, która będzie prezentowała te poszukiwania. I tego wam życzę, ale życzę też sobie i nam, odbiorcom i odbiorczyniom teatru i nie tylko, ponieważ Boska to teatr w tym klasycznym ujęciu, teatr w ujęciu awangardowym, teatr w ujęciu eksperymentalnym, ale także taniec współczesny, sztuki performatywne, czyli to, o co teatr się poszerza i świetnie, że Bosko akurat przyjmuje pod wiele dachów teatralnych różne spektakle i różne formuły. Bo tu też chodzi o to, że świat tak nam się, że tak powiem, zabetonował tak naprawdę, że dlatego te strategie są tak różne, żeby go nagryzać, rozbijać. Dlatego Holzinger nagle wybucha z takim rodzajem, powiedziałbym, akcjonistycznego i brutalistycznego temperamentu, no bo po prostu też ten świat wymaga mocnych uderzeń, żeby coś się rozszczelniło i żeby nie został ten artysta pochłonięty w tym streamie po prostu fake newsowych różnych informacji. Więc myślę, że to też jest znowu symptomatyczna opowieść o współczesnym świecie. Czekając na barbarzyńców, to jest temat tegorocznej edycji Boskiej Komedii, która, przypomnę, do 15 do poniedziałku w Krakowie. Czekając na barbarzyńców, to też trochę o nas, festiwal pod patronatem Trójki, a już od środy będę zdawać relacje z każdego dnia festiwalu. W piątek dwugodzinne Terra Cultura za tydzień, zatem zapraszam wszystkich do tego, żeby być z nami. Widzimy się na Boskiej. Mam nadzieję, że w tym tłumie się znajdziemy. Zobaczymy, czy będziemy wybierać te same spektakle. Zachęcam, żeby zaglądać na stronę boskakomedia.pl. Bartosz Szydłowski, dyrektor festiwalu, był z nami. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. A teraz przydadzą się sprawne paluszki. 2 2 7 3. Mamy bilety na Boską Komedię. Przy telefonie już Michalina Wieńko. Czas start. Ale to jeszcze nie koniec, bo na Boską Komedię wrócimy jeszcze w drugiej godzinie i opowiemy o bardzo ważnym programie dyskursywnym. Yeah. Piękny klasyk i oczywiście Bjerk, która myślę, że idealnie wprowadzi nas teraz w temat. Michalina Bieńko przeniesie nas do Muzeum Sztuki w Reykjaviku na bardzo ciekawą, retrospektywną wystawę pewnej intrygującej artystki. We always say video maker, not video artist. Other people can call us artists, but we cannot. This is a very old European opinion that you cannot self-nominate to be an artist. So I hope after all those years I kind of am. But if I'm not, that's also okay. Zawsze mówimy o sobie, że jesteśmy twórcami filmów, a nie artystami. Inni ludzie mogą nazywać nas artystami, ale my sami nie możemy. To bardzo stara europejska opinia, że nie można samemu mianować się artystą. Mam więc nadzieję, że po tych wszystkich latach jestem w pewnym sensie artystką, ale jeśli nie jestem, to nic nie szkodzi. Tak mówi o sobie Steina, czołowa pionierka w dziedzinie sztuki wideo i nowych mediów, której retrospektywną wystawę można obecnie zobaczyć w Muzeum Sztuki w Reykjaviku. Artystka urodziła się w 1940 roku w Islandii. Kształciła się jako skrzypaczka w Reykjaviku i Pradze, a w 1965 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych wraz ze swoim partnerem życiowym Woodym Wasulką, gdzie razem tworzą do dziś. She could use the tones like we had a synthesizer, audio synthesizer, and she immediately after we entered this idea that the sound synthesizer can drive image. That's her leitmotiv. Motywem przewodnim jej prac jest to, jak dźwięk może wpływać na obraz i go zniekształcać. Steina w charakterystyczny sposób przekłada formy i faktury muzyczne, takie jak polifonia, na sferę wizualną oraz dąży do przekraczania granic ludzkiej percepcji. Początkowo pracowała jako niezależna muzyczka w Nowym Jorku, ale w 1970 roku zaczęła skupiać się na tworzeniu filmów wideo, eksplorując możliwości małej kamery Sony Portapak. That was another thing that was missing in video in the beginning. To, czego brakowało na początku, a bez czego wydawało się film nie mógł powstać, to aktorzy. Nie mieliśmy żadnych aktorów, więc odkryliśmy nowy sposób na tworzenie obrazów. W szczególności ja odkrywałam, jak to robić z własnym ciałem i tak zostałam performerką. Tylko dlatego, że ktoś musiał wejść w tę rolę i stworzyć ruch na zdjęciu. Tak się zaczęło. Chciałam sprawdzić, jak wyglądam, kiedy gram na skrzypcach. So that is how Eileen Power started. I wanted to see what I looked like when I played the violin. Retrospektywa Steina Playback przedstawia rozwój idei i innowacji technologicznych Steiny na przestrzeni kilku dekad. Od wczesnych eksperymentów z filmami dokumentalnymi po najnowsze instalacje z początku XXI wieku. Jej twórczość w pomysłowy, momentami zabawny sposób łączy sztukę wideo, muzykę i technologię. Steina, fascynująca postać islandzkiej sztuki, albo nawet szerzej, międzynarodowej sceny artystycznej. Pionierka wideoartu tworząca od lat 60., a jej retrospektywną wystawę zatytułowaną Playback możemy oglądać w Muzeum Sztuki w Reykjaviku. Aż do 11 stycznia. Jest jeszcze trochę czasu, więc szczęśliwi, którzy mogą tam być. A my z elektronicznymi brzmieniami dopłyniemy do godziny 14.